سنتیں ایسی چیز ہیں کہ جس کے ذریعے سے زندگی گزارنا بھی آسان ہو جاتا ہے، زندگی میں الفت بھی پیدا ہوتی ہے، محبتیں بھی پیدا ہوتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے عمل ہیں، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جب تم اس عمل کو کرنے پر آؤ گے تو آپس میں تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے اور بڑی محبت پیدا ہو. آبا نے فرمایا ضرور یا رسول اللہ آپ ہم کو وہ عمل بتا دیجیے کہ جس سے آپس میں محبت پیدا ہو. حضرت نے فرمایا ارشد سلام بھائی آپس میں سلام ہوا، ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کی بنیاد پر محبت پیدا ہو. آج یہ سنت ہماری زندگیوں سے چھوٹ گئی، نہ بڑا چھوٹے کو سلام کرتا ہے نہ چھوٹا بڑے کو سلام کرتا ہے. حالانکہ عورتوں کے بات میں بھی آیا کہ عورتیں ایک دوسرے کو آپس میں سلام کرے، مرد اپنے گھر میں جائیں تو سلام کرے اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو، سلام کے ذریعے سے محبت پیدا ہوتی ہے. لیکن افسوس کے عظیم المرتبہ سنت کو ہم نے چھوڑ دیا. صحابہ کے بعد میں مشکات شریف کی روایت ہے کہ یوں ساتھ چلتے تھے اور چلتے چلتے راستہ ذرا سا یوں بدل گیا اور بیچ میں درخت آ گئے اور پھر آگے ملتے تھے السلام علیکم، فوراً سلام کرتے. تو سلام کے ذریعے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور پھر سلام کا مطلب عجیب و غریب ہے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. آپ شریعت پر غور کرو تو وجوب کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اور سنت کا کم ہوتا ہے. جو عمل واجب ہوتا ہے اس کا ثواب زیادہ اور سنت کا ثواب کم ہوتا ہے. لیکن سلام ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں سنت کا ثواب زیادہ ہے اور وجوب کا ثواب کم ہے، یعنی سلام کرنا سنت ہے اس کا ثواب زیادہ ہے اور جواب دینا واجب ہے اس کا ثواب کم ہے. کیوں آخر اس سنت کے اوپر اتنا ثواب زیادہ کیوں؟ انسان جب پہلے سلام کرتا ہے نفس دکھتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، انتظاری ہوتی ہے، جھکنا ہوتا ہے اور جھکنا اللہ کو پسند ہے، اس لیے سلام میں سنت کا ثواب زیادہ ہے، واجب کے مقابلے میں سنت کا ثواب زیادہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کو عام کرو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک شرط گرامی ہے، امس السلام بینکم، سلام کو عام کرو. دوسری روایت سے فرمایا علام الحرم ومن لم تعرف، جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، نہ جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو. وہ مومن ہونا چاہیے، آپ اس کو سلام کرو چاہے اس کو آپ پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو. قیامت کی نشانیوں میں بخاری شریف میں روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ پہچاننے والوں کو سلام کریں گے، نہ پہچاننے والوں کو سلام نہیں کریں گے. آج یہ وہ دور آ چکا ہے کہ لوگ پہچاننے والے کو سلام کرتے ہیں اور جس کو پہچانتے نہیں ہیں اس کو سلام نہیں کرتے، حالانکہ وہ بھی مومن ہے. اور اس سے بڑھ کر تکبر کی بات یہ ہے کہ دو پیسے میرے پاس ہو جاتے ہیں، میں دو انگلیوں سے سلام کرتا ہوں، میں تین انگلیوں سے سلام کرتا ہوں، میں اپنا ہاتھ بھی نہیں دیتا. ایک قسم کا غرور ہے، ایک قسم کا تکبر ہے. تعالیٰ جل شانہ کو تکبر پسند نہیں ہے، عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے. تعالیٰ جل شانہ نے سورہ اخلاص میں لفظ استعمال کیا اپنی صفت کے سلسلے میں، اللہ الصمد. صمد صمد کا معنی سب کے سب مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی ذات کے آدھار ہے، اس کو کسی کے آدھار کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. یہ ترجمہ سب نے کیا، ہمارے شیخ مولانا محمد زکریا کا قادر کی ضمن محاضر المدنی نمبر اللہ مرسلہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات بڑی البیڑی ہے. سمجھ کا ترجمہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات بڑی البیڑی ہے. میرے شاگردوں سے کہا مجھے پوچھتے نہیں کہ میں نے البیڑی ترجمہ کیوں کیا، تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ ترجمہ کیوں کیا. فرمایا البیڑی اس معشوق کو کہتے ہیں کہ عاشق ترپتا رہے اور معشوق توجہ نہ کرے اور یوں کہیں جب چاہوں گا دیکھوں گا، جب چاہوں گا پیار بھری نظر کروں گا. ایسی ذات کو البیری معشوق کہا جاتا ہے. اللہ کی ذات بھی البیری ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ ہم کو یوں کہہ رہا ہے ساری زندگی پیشانی رگڑتے رہو, جب چاہوں گا قبول کرو. تم میرے محتاج ہو, میں تمہارا محتاج نہیں. حیات میں نے دی, جسم میں نے دیا, روح میں نے دی, ہوائیں میں نے دی, دو تین ہفتہ چار ہفتہ تک میرے پاس اختیار تشریف لائے اپنے والد صاحب کی دعا کے لیے. اور فرمایا حضرت دعا فرمایا میرے والد صاحب آکسیجن پر ہیں, ہاسپٹل میں ہیں, بہت عجیب ہیں, بہت بیمار ہیں. اور انہوں نے کہا کہ آکسیجن پر والد صاحب کو رکھتے ہیں تین گھنٹہ, ایک گھنٹے کے قریباً آکسیجن کے 700 یا 800 روپے ہاسپٹل والے وصول کرتے ہیں ایک گھنٹے کے. تو میں نے ان سے کہا کہ عمر کتنی ہوئی والد صاحب کی, وہ میں نے 72 سال اور 13 سال کی عمر ہوئی. میں نے کہا اخبار نے 72 سال تک اپنے آکسیجن پر کرایا اور ایک پیسہ بھی نہیں کیا. ہم سب اخبار کے آکسیجن پر جی رہے, کوئی ہاسپٹل کا آکسیجن ہم پر چلا ہوا نہیں ہے. رب کریم کے آکسیجن پر ہم جی رہے ہیں, اس کے ہواؤں پر ہم جی رہے ہیں, وہ ایک پیسہ بھی نہیں لیتا. اگر وہ آکسیجن کے پیسے لینے پر آ جائے تو خدا پاک کی قسم میری زمین بک جائے, مکان بک جائے, جائیداد بک جائے, میری دانت بک جائے, لیکن میں اللہ سے آکسیجن کا حق ادا نہیں کر سکتا تو ان دوسری نعمتوں کا حق آج ادا کر سکتا. جو جسم دیا, جو چہچہات کی زبان دی, جو دیکھنے والی بصیرت والی آنکھیں دی, جو دماغ سوچنے والا دیا, جو گردے دیے, جو کڈنی دی, جو لیور دیا, جو اندر کا فنکشن بہترین جسم کا دیا, جو ہارٹ اور قلب دیا, جو چلنے والے پاؤں دیے, جو اچھلنے اور کودنے والے ہاتھ دیے, یہ ساری کی ساری باتوں کا احسان ہم کہاں ادا کر سکتے ہیں رب کریم کا. اسی لیے روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی انسان اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا, کوئی بھی انسان اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا. تو صحابہ ہماری طرح سمم چپ بیٹھنے والے نہیں تھے. صحابہ نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ وانت, آپ یعنی آپ اپنے عمل سے جاؤ گے یا آپ کیسے جاؤ گے؟ فرمایا والذی نفس محمد بیدی, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, محمد بھی اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو جنت میں نہیں جا سکتا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس میں یہ فرما رہے ہیں کہ محمد بھی اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو جنت میں نہیں جا سکتا. ابو طالب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ صحابی مہاجر صحابی, ان کی اخوت قائم کر دی تھی ایک انصاری کے پاس. جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینے آئے تو ان کے کوئی رشتے دار نہیں تھے مہاجرین تھے, تو انصار کے ساتھ نبی علیہ السلام نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا. تو جس مکان میں ابو طالب ابن یزید رہتے تھے ان کا انتقال ہو گیا تو انصار کی بیوی نے ابو طالب کو کہا انت فی الجنہ, تم تو جنت میں جاؤ گے بس تم جنتی ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, فرمایا کیا کہہ رہی ہو تم, جنت میں جائیں گے؟ فرمایا جی حضرت, بڑے اچھی زندگی گزار کرتے, بڑے اچھے اعمال ان کے لیے, یہ جنت میں نہیں جائے گا تو پھر کون جائے گا؟ سنو میرے بھائیو, سنو دیکھو کیا فرماتے ہیں نبی. نبی نے فرمایا کیسے تم نے کہہ دیا کہ یہ جنت میں جائے گا؟ فرمایا محمد بھی اپنی ذات کے متعلق یقین سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا. ہاں کتنا کہہ سکتا ہوں, امید ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے, تو اپنے ہر مرحوم کے بعد میں ہم یہ کہیں گے امید ہے کہ جنت عطا فرمائے, یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ کی ذات بڑی البیری ہے, اللہ کی ذات وہ بیجور ذات ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ وہ ہماری دو چار نمازوں پر اور دو چار روزوں پر اور دو چار صدقات پر اور دو عمروں پر اور دو تین حجوں کے اوپر ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیں کہ جاؤ میں تمہیں جنت میں بھیج دوں گا. الا ان يتضمن لي الله تعالی, اگر اللہ کی رحمت نہ ہو. اسی لیے تقوی کی تعریف لوگوں نے مختلف فرمائی, مختلف تعریف. حضرت مولانا ابو الحسن علی اندلوی رحمت اللہ علیہ نے تقوی کی تعریف قرآن کریم سے بڑی عجیب و غریب تعریف فرمائے. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا, وَاتَّقَى اور اللہ سے ڈرا, اور وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى آخرت کا اقرار کیا, جنت کا راستہ آسان کر دیں. اس کے مقابل من بخل جس نے نہیں دیا, اللہ کے راستے میں بخل کیا, اور استغنا استغنائیت اختیار کی, بے نیازی اختیار کی, وقت کا بن حسنا اور آخرت کو جھٹلایا, فصل یسر ہو للعسرا ہم جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان کریں گے. تو ایک طرف تک ہوا, ایک طرف بستنا, ان دونوں کا مقابلہ کرو تو سمجھ میں آتا ہے استغنائیت کا معنی اللہ سے بے نیازی. اب میں تو بڑا بے نیاز ہوں, مجھے کچھ بڑی نہیں, میں تو بڑا بے نیاز ہوں. جس نے بے نیازی اللہ سے اختیار کی, چاہے وہ سب سے اول میں نماز پڑھتا ہو, وہ متقی نہیں ہو سکتا, وہ متقی نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ انسان کو اپنی طاقت پر بھی بہت اچھلنا نہیں چاہیے. اس پر کوئی حالات آ جائے مجھے پڑی نہیں, ارے میں تو بڑا بہادر ہوں, میں تو بڑا طاقتور ہوں, میری تو موتی چمڑی ہے, مجھے کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ غلط سوچ ہے, یہ غلط سوچ ہے. بزرگوں کا ایک قصہ دیکھتا ہے, ایک بزرگ طلبا کو بھی پڑھاتے تھے, اللہ کا ذکر بھی خوب کرتے تھے, اللہ سے بڑا تعلق بھی تھا, اور تعجب سے حال یہ ان کا ہو گیا کہ ایک مرتبہ ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا, بہت عجیب و غریب بات انہوں نے کہہ دی. انہوں نے یوں کہا, بلے سبھی بلے سبھی کل بھی سیوا کا ہر سن, بلے سبھی کل بھی بیما سیوا کا ہر سن, بڑے بماشی سبز سبھی. کیا کہنے لگے اپنے اللہ کو, اے اللہ اب تو میرے دل میں تیرے علاوہ کوئی لذت رہی ہی نہیں, حسن حسن کا من لذت, میرے دل میں کوئی لذت تیرے علاوہ ہے, تو ہی تو, تو ہی تو, تو ہی تو. فقیر فرمان کی تفت سبیلی, تو جیسے امتحان لینا چاہے گئے, تو جیسے امتحان لینا چاہے گئے. بہت بڑا جملہ تھا, بہت بڑا دعویٰ تھا اللہ کے سامنے, اللہ نے کچھ نہیں کیا, اس میں شاپ بن گئے. www.atabliq.com The Revival of Iman. یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر, یہ طبیب فلاں طبیب, سب میں چاروں طرف انتہائی درجہ پریشان. اپنے طلبا سے جا کر کہا, ادعو اللہ تبارک و تعالی لامنک القاضی والفاجر, اپنے طلبا سے کہا تمہارے جھوٹے چچا کے لیے اللہ سے دعا کرو, اس لیے کہ اس نے اللہ سے جھوٹی باتیں. غیر سے آواز آئی, کہاں گئی وہ لذت تمہارے دل میں اللہ کی, تیری ساری لذت تو پیشاب میں چھپی ہوئی تھی. بڑے بول اللہ کو پسند نہیں ہے, بڑے بول اللہ کو پسند نہیں ہے, آج اسی پسند ہے, ان کے ساری پسند ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری عبادتوں کے بعد اللہ کے آپ سے بس عابد کون, زاہد کون, پرہیزگار کون, متوکل کون, تقوی والا کون, لیکن ان تمام کے باوجود آپ کا جملہ تو سنو, اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی, اے اللہ لا احصی ثناء علیک, محمد بھی تیری تعریف نہیں کر سکتا, پر تو ضروری. جب محمد تعریف نہیں کر سکتا اس رب کی, تو زید بکر اللہ کی کیا تعریف کر سکتا. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی, اے اللہ پر تو ہی تو ہے, محمد بھی تیری تعریف نہیں کر سکتا. تو میرے بھائیو, اللہ کی ذات تو بڑی عجیب و غریب اور بہت پیاری ہے, وہ الظاہر والباطن, وہ الاول والآخر والظاہر والباطن. اول کیسا؟ جس کی بدایا کا پتہ نہیں, اور آخر کیسا؟ جس کی نہایا کا پتہ نہیں, اور ظاہر اتنا اتنا ظاہر اتنا ظاہر یہ ذرا سی بات دیکھو تو سمجھ میں آ جائے. اللہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر اپنے ظاہر کو سمجھاتا ہے. قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلے گا. کبھی قرآن کہتا ہے تم نے جو دانا ڈالا زمین میں, ہم سب تو گھیروں ہے نا, ہم نے جو دانا ڈالا زمین میں, اللہ کہتا ہے تم دانا ڈال کر آ گئے, میں چاہتا تو چوہے کھا جاتے, میں چاہتا تو کیڑے مکوڑے کھا جاتے, میں چاہتا تو اسے مٹی بنا دیتا, میں چاہتا تو اس کو تباہ کر دیتا. تو دانا ڈال کر آ گیا تھا لیکن نہ چوہوں نے کھایا, نہ کیڑوں مکوڑوں نے کھایا, نہ مٹی بنایا, بلکہ پورے گلدان بنا کر کے میں نے اس کو کھڑا کیا. اگر تم تزرعون ہو ہم دانوں دانے ہوں, تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ پانی تم نے بور کیا اور ہم نے تم کو پانی دے دیا, تم یہ تو بتاؤ اگر ہم اس پانی کو گہرائی میں لے جائیں اور اتنی گہرائی میں, اتنی گہرائی میں کیا تم میں سے کسی کو طاقت ہے کہ تم پانی کو کھینچ کر کے زمین کے نیچے سے لے آؤ؟ اور پھر اللہ کی قدرت فرمایا میری قدرت یہ ہے کہ میں سمندر کے اندر گرماہٹ پیدا کرتا ہوں اور گرماہٹ پیدا کر کے بھاپ بناتا ہوں اور بھاپ کو اٹھاتا ہوں آسمانوں میں اور اس کو بجلی بناتا ہوں, بادل بناتا ہوں, وہی بھاپ بادل بن جاتے ہیں اور پھر بادل بن کر میں پانی کو سمجھاتا ہوں بارش کی شکل میں. فرمایا سمندر کا پانی کھارا تھا, نمکین تھا یا کڑوا تھا, میں نے اٹھایا اور اٹھا کر کے برسایا تو میں نے میٹھا بنا دیا. بتاؤ تمہاری قوت ہے یا ہماری قوت؟ تم نے میٹھا بنایا, ہم نے میٹھا بنایا. بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابھی انکھوں سے کو ماں بلا تو سیرون کی تمثیل میں فرمایا کہ کھانے کے لیے پینے کے لیے ایک جگہ بنائی, یہیں سے کھاؤ یہیں سے پیو, لیکن جب بدن سے نکالنے کی باری آئی تو موٹی نجاست کا اور راستہ اور لکوڈ اور پیشاب کا اور راستہ. تو جب کھانے اور پینے کے لیے ایک راستہ تھا تو نکالنے کے لیے ایک راستہ کیوں نہیں بنایا؟ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر نکالنے کے لیے ایک راستہ ہوتا تو وہ موٹی نجاست کا ہوتا, تو لکوڈ ہر وقت نکلتا رہتا, تو کبھی پاک نہیں ہو سکتا تھا. اللہ تجھے پاک کرنا چاہتے تھے تو دو راستے. ایک ایک بات کو اگر ہم دیکھیں وہ ظاہر, وہ اتنا ظاہر ہے, اتنا ظاہر ہے, اتنا ظاہر ہے کہ ہم کو موتی موتی چیزوں میں اپنا رب, اپنا مالک, اپنا خالق سمجھ میں آ جاتا ہے. اور وہ باطن ایسا ہے کہ اس کے پیچھے سوچتے رہو سوچتے رہو سوچتے رہو وہ کیسا ہوگا, وہ کیسا ہوگا, ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ وہ رب کیسا ہوگا. بہرحال میرے بھائیو, جمعہ کے دن ہم تعالیٰ نے گھڑی رکھی ہے جس گھڑی کے اندر اللہ دعا کو قبول کرتا ہے. اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ حضرت امام محمد ابن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی اذان سے لے کر جمعہ کے ختم تک میں یہ گھڑی ہے. اس لیے اذان کے بعد بھی دعا کرو, جب امام خطبے کے لیے چلے اس درمیان دعا کر لو, ذرا جب امام دو خطبوں کے بیچ میں بیٹھے تب دعا کر لو آہستہ آہستہ. امام تو خود ہی کہہ رہا ہے, لیکن ہماری سمجھ تھا کہ امام ہم کو کیا کہہ رہا ہے. جب خطبہ پورا ہو اور مصلے پر جا رہا ہے اس درمیان دعا کر لو, جب نماز پوری ہو جائے اس کے بعد دعا کر لو. تو اذان سے لے کر ختم نماز تک میں یہ تھوڑا سا وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. اور ہمارے حضرت الامام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے اس وقت کے درمیان وہ ساعت ہے, وہ گھڑی ہے جس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے. عصر کے بعد کچھ ذکر کا اہتمام کر لو, درود شریف کا اہتمام کر لو, اور اگر سے مت پڑھو کہ 80 مرتبہ بس پڑھنا ہے, اس سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے. وہ کیسے محبوب ہیں ہم اپنے نبی کے کہ اگر سے پڑھتے ہیں. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک دکان کے اوپر گئے سودا خریدنے, ایک عورت بھی آئی, اس نے اپنا سودا خریدا اور دکاندار سے پوچھا کتنے پیسے ہوئے, تو دکاندار کہنے لگا تجھے تو معلوم ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں, میں تجھے محبت کرتا ہوں, میں تجھے چاہتا ہوں. بلا پیار و محبت میں حساب تو نہیں ہوتا ہے, پیار میں حساب نہیں ہوتا ہے, جاؤ وہ سمجھ لے, کوئی حساب نہیں. اللہ رومی جملے کو سن کر بے ہوش ہو گئے. سید اللہ کو مزاحی ہے, ہمیں وہ مزاحی نہیں ہے. جو اللہ والوں کو چاشنی ہوتی ہے نا, شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راتوں میں اس پر تحجد کے اندر اور دعاؤں میں ہمیں جو لذتیں آتی ہے, اگر مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں کو پتا چل جائے تو ہم پر تلواریں لے کر اس لذت کو کھینچنے کی کوشش کریں. اسی لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب کہ اللہ نے میری موت ایمان پر کر دی اور قیامت کے دن مجھے معاف کر دیا, اور پھر اللہ نے اگر مجھے پوچھا ولی اللہ تجھے کیا چاہیے تو میں یہ نہیں کہوں گا مجھے جنت سے بدلہ دے دے اور مجھے حور و غلمان دے دے اور مجھے مسحریہ دے دے اور مجھے بس فروغ دے دے, میں یہ نہیں کہوں گا. میں تو اپنے اللہ سے یوں کہوں گا, اے اللہ دنیا میں بغیر دیکھے سلسلے کرتا تھا, اب تو تو سامنے ہے, ایک مسلے کی جگہ دے دے تجھے دیکھ کر سلسلے کرتا تھا. اللہ والوں کی چاہتے بڑی عظیم و جن کو لگ تک لگ جاتی ہے, ارے ہمارا جوان جب فاسق میں پھنس جاتا ہے رات رات بھر اس کو نیند نہیں آتی, یہ کھانا چھوڑ دیتا ہے, یہ پینا چھوڑ دیتا ہے, جب دنیا کی محبت کا حال یہ ہے تو تعالیٰ شانوں محمد والوں کی محبت کا کیا کہنا. جب بزرگوں کو لگ جاتی ہے تو اللہ محرومی بے ہوش ہو کر دیے, ہوش میں جب آئے تو دکاندار نے پوچھا حضرت میری بات اس سے ہو رہی تھی, اس نے آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں نے جب تیری بات سنی کہ محبت میں حساب نہیں ہوتا تو میری محبت اپنے نبی کے ساتھ کہتی ہے کہ میں حساب ہی سے پڑھتا ہوں, زیادہ نہیں پڑھتا. درو شریف حساب ہی سے پڑھتے ہیں, ذکر حساب ہی سے کرتے ہیں, زیادہ نہیں کرتے, پر موتا کی ہماری محبت کہتی ہے درو شریف کے بعد میں کوئی عدد نہ رکھو, خوب درو شریف پڑھو اور جمعہ کے دن تو اور بھی اہتمام کرو درو شریف کے پڑھنے کا, اثر کے بعد کوئی ذکر ہو, کوئی تلاوت ہو, کوئی درو شریف ہو اور اس کے بعد دعائیں ہو, اور تعالیٰ جل شانہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا, اس میں وہ سانس جو ہمیں نصیب ہو گئی اور یقیناً ہم نے مانگا اور اللہ نے عطا فرما دیا, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کے اندر جہاں تدبیریں اختیار کی جا رہی ہے, بے شمار قسم کے اجلاس کیے جا رہے ہیں, دھرنا کیا جا رہا ہے, یہ ساری تدبیریں ہیں, ان تدبیر کے ساتھ رجوع اللہ کی بھی بہت ضرورت ہے, اللہ کی طرف رجوع ہونے کی بھی بہت ضرورت ہے, انسانوں کو مسلمانوں کو اللہ کے نبی کی سنتوں پر آنے کی ضرورت ہے, نمازوں کے اہتمام کی ضرورت ہے, صدقات کی ضرورت ہے. آپ جو ہے مشاہد کی باتوں کو کرو گے, حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت جو ہے فرمایا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور مچھلی منہ کھول کر کھڑی تھی, حضرت اب کا حکم تھا مچھلی کو کہ لے لو لیکن خوراک نہیں ہے, امانت ہے, اور جب اندر چلے گئے اللہ نے وہی بھیجی لا الہ الا انت سبحانک پڑھو, حضرت یونس اندر میں پڑھتے رہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات عطا فرمائی, مچھلی کے سمندر کے کنارے الٹی کی اور آپ کو نگل دیا, اتار دیا, اپنے پیٹ سے نکال دیا آپ کو. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرا یونس اگر لا الہ الا انت نہ پڑھتا لدبت فی بطنہ الى یوم یبعثون, فرمایا میں قیامت تک نہ نکالتا, اگر اس کو نہ پڑھتا تو میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے دیتا. جو لا الہ الا انت حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے سمندر کے اندھیرے سے نکال سکتی ہے جو آیت, وہ یہ امت بھی اگر پڑھے گی تو اللہ مصیبتوں سے نکالتی. لیکن ہمارے پاس وقت کا ہے, بس تبصروں کا وقت ہے اور سو پر آنے والی باتوں کا وقت ہے, یہ تبصرہ ہو رہا ہے, یہ تبصرہ ہو رہا ہے, پتا جگہ یہ ہو رہا ہے, پتا جگہ یہ ہو رہا ہے, صرف تبصروں پر ہمارا وقت جا رہا ہے. اگر کتنی دیر ہم ان آیات کی تلاوت کر لیں, رجوع اللہ کر لیں, اللہ سے معافی مانگے, دعاؤں کا اہتمام کرے. ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حکیم الامت حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, ڈاکٹر صاحب فرماتے بھائی مومن تو وہ ہے کہ اللہ مومنوں کا ہے, اللہ جو ہے وہ مومنوں کا ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مربی ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے. اور اس نے جو ہے قرآن میں ہم کو یوں کہا ہے، نہ تک نہ تو میری رحمت سے، میری رحمتوں سے مایوس نہ ہو جا، نہ امید مت ہو جا، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا رب ہے. فرمایا دعا نہ کرو، باتیں کرو اپنے اللہ سے. یہ دعا کیا؟ باتیں کرو. اور جب میں اور آپ باتیں کریں گے تو آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی. فرمایا ہماری دعائیں اس انداز کی ہونی چاہیے گویا کہ ہم اپنے مولا سے باتیں کر رہے ہیں، ہم اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں. لیکن افسوس کہ ہمارے پاس نہ دعا کا طریقہ ہے، نہ دعا کا وقت ہے. جیسے شریف کی روایت ہے، ایک صاحب نے، ایک صحابی نے جب دعا شروع کی تو اللہم صلی علی محمد، اس سے دعا شروع کی. حضرت فرمائیں گا تو آج چل سکوں میں جلدی. فرمایا حضرت پھر کیسے دعا کرو؟ فرمایا پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر درود کرو، پہلے اللہ، اس کے بعد درود، اور پھر اپنی بات کو رکھو. اب اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے، ان اللہ تبارک و تعالی یحب المدح، اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. تو تعالیٰ جب شہزادوں کی تعریف کی جائے. بہرحال میرے بھائیوں، جو جمعہ کے دن تھوڑا سا وقت ہے، اس وقت کے اندر دعا قبول ہوتی ہے. ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کا معمول بناؤ. اللہ دجال کے فتنے سے حفاظت فرماتے ہیں. بعض لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ دجال تو ابھی آنے والا نہیں، پھر سورہ کہف پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ بھائی حقیقت یہ ہے کہ بڑا دجال آنے والا نہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے دجال تو اب بھی موجود ہیں. تین لوگ فتنہ کرنے والے تو اب بھی موجود ہیں. سورہ کہف جب بڑے دجال سے بچاتی ہے تو چھوٹے فتنوں سے تو اور بچا لے. بلکہ ہمارے درشن یونس صاحب خود کے سب سے لوگ فرماتے تھے، روزانہ سورہ کہف پڑھو، روزانہ پڑھو. 10 منٹ لگتی ہے سورہ کہف کے پڑھنے کو، لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ روزانہ کے فتنوں سے اللہ حفاظت کرے. اب تعالیٰ جل شانہ جو ہے فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے. تو جمعہ کا دن بڑا متبرک دن ہے، بڑا مبارک دن ہے. اس دن دعاؤں کا استعمال کرنا چاہیے، رب کے قریب سے مانگنا چاہیے. ہماری زندگیاں جو ہیں وہ دعاؤں سے بہت دور ہو گئی. یہ جو موجودہ حالات کھول کر کے چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر اس کی تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں. روزانہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں ان حالات کے اوپر. مجھے صرف اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام، اس لیے کہ وہ مقدمے بل کھلو. دلوں کو پھیرنے والا وہی ہے، جب وہ دلوں کے پھیرنے پر آئے گا تو ان کے دلوں کو بھی پھیر دے گا. وہ مقدمے بل کھلو ہے. اگر آپ واقعی کا کمپیئر کرو قرآن کے اندر، فرعون جب اس نے خواب دیکھا کہ میری حکومت میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میری حکومت کو چھین لے گا، تو اس کے وزیروں نے کیا کہا؟ اس کے وزیروں نے کہا کہ حکومت کو چھیننے والے آپ کی قوم تو ہو نہیں سکتی، پھر کون چھینے گا؟ تاکہ بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے وہ چھین لے. تو آپ حکم کیجئے ان کے وہاں جتنے بچے پیدا ہو سب ختم کر دیے جائے. حکم سرین نے لکھا ہے ایک سال میں 1200 بچے قتل، پیدا ہوتے ہی قتل پیدا ہو. لیکن اللہ کا نظام تھا، اس کی مصیبت پہ کون سمجھ سکتا ہے؟ موسا جب پیدا ہوئے ان کے پولیسوں کو پتا نہیں چلا. موسا کی ماں کو اللہ نے الہام کیا کہ صندوق میں رکھ، سمندر میں ڈال. ان راستو ہوئی گئی بجاری ہو گیا گزری، ہم اس کو واپس لوٹائیں گے. ماں نے ہمت کر کے صندوق میں رکھا، اوتار کیا. ادھر تیرتے ہوئے دریا گجنا کے اندر آسیا نے دیکھا تو کہا وہ کوئی چیز ہے، منگوایا، کھولا، خوبصورت لڑکا. نبی سے بڑھ کر خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ پہنچے فرعون کے دربار میں، کسی کا دودھ نہیں پی رہے، کسی کا نہیں پی رہے. موسیٰ کی بہن نے کہا اپنی ماں سے کہ بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہے، ماں تو چل چاہے دودھ پی رہے. ماں آئی، گود میں لگایا، دودھ پینا شروع کر دیا، ظاہر نہیں کیا کہ میں ماں ہوں. فرعون نے کہا اچھا تیرا دودھ پی رہا ہے تو تو میرے بچے کو لے جا اور اس کو دودھ پلا اور اس کو بڑا کر، ہم تجھے وظیفہ دیں گے. ہم بچہ بھی اللہ نے دلایا، وظیفہ بھی اللہ نے دلایا. اور ماں کے پاس موسیٰ کو پہنچا دیا. وردتنا إلى أمه كيف تقر عينها ولا تحزن ولتعلم لكم رجلا ولتعلم أن وعد الله حق. اللہ کہتا ہے میں نے بچے کو اس لیے پہنچا دیا تاکہ ماں جان لے اللہ جھوٹ نہیں بولتا ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے. اسی اللہ نے اس امت کو بھی وعدہ کیا ہے تم میرے نبی کی سنتوں پر آؤ گے یحببکم اللہ, میں تمہیں اپنا پیار دوں گا اور جب میرا پیار ملے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مار نہیں سکے. اسی اللہ نے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, میں پیار دوں گا اپنا اور جب میرا پیار تمہیں ملے تو میرے محبوبوں کو کون مان سکتا ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سنتوں پر اپنی زندگی کو لائیں, اطاعت پر اپنی زندگی کو لائیں, فرما برداری پر اپنی زندگی کو لائیں, قرآن پر اپنی زندگی کو لائیں, تلاوت پر اپنی زندگی کو لائیں, نمازوں کا اہتمام کریں, اللہ سے پانچ مانگے, مانگنے کا مزاج بنائیں. تعالیٰ جل شانہ مجھے اور آپ کو اعمال صالحات کی توفیق عطا فرمائے, اعمال رذیلہ اعمال خبیثہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. واما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ, فرمایا جس کا نامہ اعمال بھاری ہو گیا وہ ایسے عیش میں ہوگا کہ اللہ اس سے راضی ہو, اللہ سے راضی. واما من ثقلت موازینہ فامه حاویہ وما ادراک ما حاویہ نار حاویہ, اور فرمایا جس کا نامہ اعمال نیکی والا اڑ گیا اور گناہ والا جھک گیا تو اس کے لیے سوائے جہنم میں کچھ نہیں ہے. اللہ جنت والے راستے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, جہنم والے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتہ یا رحمہ.